Og når vi først snakker om katter, så det faktisk katter vårt neste innslag skal handle om. Hvor? Hvor? Jeg synes du nevnte katt, ja. Ja, hvordan det? Ja, du har vel ikke tenkt å ta med noen katt inn i studio her, vel? Nei, det Og takk og pris, du skjønner, jeg allergisk mot katter, jeg skjønner. Er du det? Det har jeg vært helt siden jeg var liten, skjønner, jeg turte ikke høre på barntim for det minste gang, jeg. Ja, hva i all verden grunnen til det, da? Anne Katt Vestli. Ja, men nå har jo vi basert oss på at du kan en masse om katter, vet du, Alias. Ja, jeg kan teorien, vet du, jeg har jo tatt brevkurs. Ja, men du vet da i hvert fall hvordan en katt ser ut, ikke sant? Jeg ikke sånn uhyre med ni hals og svi på ryggen, da. Nei, men nå kommer i hvert fall vår faste post, Dyr i drift, som denne gang altså handler om katten. Sa nå. Nå? Du har ikke sagt til Tor, jeg. Nei, før den der trulluten, vet du. Før? Du mener katten, mener du? Det heter ikke det, vet du. Heter ikke det? Det var i hvert fall ikke det jeg lærte på skolen. Hva lærte du på skolen, da? Lesing, skriving, regning, det vanlige. Ja, hva har dette med katt å gjøre, da? Katt? Ja, det var jo katten vi snakket om, ikke sant? Heter ikke det, vet du. Heter ikke det? Det var i hvert fall ikke det jeg lærte på skolen. Ja, hva lærte du på skolen? Nei, Alias, vi må si å komme videre, vet du. Hvis det ikke heter katten, hva heter det da? Et katt, katett. Nei, du tenker ikke på katet da. Jo, de som spiser hypotemus. Nei, Alias, du, vi skal snakke om sånne vanlige katter, vet du, ikke matematikk. Hvilke er de mest populære kattene vi har? Nei, de mest populære er angora katt, skogskatt, huskatt og muskatt, eiendomsskatt og statsskatt. Nei, Alias, de to siste, nei, er sant, de er jo ikke selv populære de, da. Nei, og de hører ikke hjemme her i Dyr i drift heller, vet du. Ja, men de er de i hvert fall. Hvem? Hva da? Katter, dyr i drift. Dyr i drift? Ja, jeg tenker på all den osten som kommer, vet du. Nei, katter spiser ikke ost, vet du, Alias. Ja, men si meg hvor du skal få kjøpt mus, da. Ja, du trenger ikke kjøpe mus, vet du. Katten fanger dem selv. Fanger mus? Ja, det er det alle katter gjør, Alias. Tull, katter gjør ikke, vet du. De mjevler de, og det er forferdelig å høre på. Rene katastrofen. Ja, men nå liker jo ikke du katter særlig godt, vet du. Ja, det måtte i tilfelle være katta til naboen, da. Gustav. Gustav? Ja, når Gustav maler blir i hvert fall god kaffe. Ja, Alias, kan ikke du si noe fornuftig om katter nå? Ja, hvor fornuftig er det, det er jeg ikke sikker på, men i hvert fall så er det en del katter som har gått inn i politikken. Nei, det har de da ikke, Alias. Ja, så, hva med svartkatten da? Eller Chat Noir som den heter på fransk? Nei, Alias, svartkatten har da ikke noe. Og i Arbeiderpartiet er det jo tjukt av apekatter, vet du. Men Alias, hvor har du sånt oppspinn fra? Liberta, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men du, Alias, nå tror jeg vi har fjernet oss så meget fra dette temaet at vi like godt kan droppe det. Jo, er det grunnen enig i det, altså? Ja, jeg tror det. Visste du forresten at katter er forferdelig overtroiske? Nei, er det det? Ja, hver gang en svart katt går over gata, for eksempel, tror du at det betyr ulykke. Og apropos naturlige overganger, får vi nå en melodi skrevet av Cat Stevens. Lincoln Mayorga spiller Cat Stevens melodi Peace Train.